Ze douwen de dieren door de stroom. Waar gaan we dat doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de boom. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze steken de kosten in de rand. De zak van boom. Ze steken de koppen in het zand. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de boom. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Pompen de olie uit de grond voor een zak voor poen. Ze houden de lucifer bij het hoofd. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze smelten de knetjes en het ijs voor een zak voor poen. Ze slopen de vellen van elke meid. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Stoken de kolen lekker op, voor de zak van boem. Ze warmen de aarde nog verder op. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de boem. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze zullen tegen de bossen duiken, voor de zak van boem. Ze buiten het gras op en je bedankt. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de boem. We leggen de hele wereld plat. De oceaan leeg voor een zak van poen. Ze vegen de bodem van de zee. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze gooien de bossen vol met schroef voor een zak van poen. Ze maken de zee tot plastic. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze jagen op walvis en op haai. Voor een zak voor poen. Ze plegen op nu nog in de baai. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We hebben tegen de poen. We leggen de hele wereld op. Wat gaan we eraan doen? Ze maken de aarde tot een hel. Voor een zak voor poen. Ze doen de rupte en de schoppen. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We hebben tegen de poen. We leggen de hele wereld op. Zetten de koeien in hun stroom voor een zak voor poen. Ze gooien de best op de zondebloem. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze vinden de bom een groot gevaar voor een zak voor poen. Maar olie en gas is geen enkel bezwaar. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? We sturen een vliegtuig in de lucht voor een zak voor poen. Ze zijn op herrie en stank verrukt. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze zetten de hefzen bovenaan voor een zak voor poen. Ze jagen de aarde naar de maan. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze leggen het asfalt naar het strand voor een zak voor poen. Ze zetten beton op vruchtbaar land. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze brengen verwoesting en hongersnood voor een zak voor poen. Ze maken alle leven dood. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Voor een zak voor poen. Ze nemen met zich de wereld op. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze jagen de dieren voor de lol. Voor een zak voor poen. Ze graven een jongen uit een hol. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze strooien het gif voor de deel. Voor een zak voor poen. Ze kleuren de velden donkergeel. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ze roven en sloppen de wereldwijd. Voor een zak voor poen. Hoe raken wij dat gespuis eens kwijt? Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we eraan doen? Ja, ze vreten de hele wereld. Voor een zak voor poen. Dan pikken we niet meer allemaal. Wat gaan we eraan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen Ja, dus dat zijn nu zoveel completter geworden dat niet anders kan als je kent in een vrije omgeving ook. Precies. Wel, toch? Nee. Dat is het idee. Dit te gaan zingen bij demonstraties en zo. Oké. Okay. Ah ja. Een van de dingen die sommige mensen doen, gaan we bezingen in dit lied. Dat hoor je vanzelf, dus je moet goed opletten. Het heet Timber. Maar dat gaat niet over komen. By the way, volgende week, houd toch zonder je kut heen. Volgende week, die stappen. Vandaag heb ik even een rondkommetje. Terzijde. Volgende week is er een Animal Rights, Animal Liberation Gathering in Appelscha, welbekende camping tot vrijheidsbezinning Appelscha Akingweg 1A. Animal Liberation Gathering, wij spelen daar ook. Dit is sowieso een hele goede bijeenkomst om naartoe te gaan. Dus 19, 11 augustus, Appelscha, kampeerterrein tot vrijheidsbezinning, Animal Liberation. En dit gaat ook over Animal Liberation. The soul and gold ever so carefully. This lumberjack does a good work at night. When men with guns are still asleep, the forest waiting for the light. Timber, there is no time. Is going down. Timber, and the good news is going around, quietly cutting down one after another. This lumberjack does the good work at night. Wild boar and deer between the trees, the forest waiting for the light. Timber, there is no tree. Hunting tower going down. Timber, good news is going around. Another job well done, I'd say. This lumberjack did the good work. One shot fired the next day. The hunting tower didn't see the light. Timber, now it's gone through. Another night, another tower's down. For all your hand saps out there. Good work. This one's called Poison. There's poison in the water, poison in the air. It doesn't have a color, it's spreading everywhere. They give it all these names, but I don't really care. They gotta be ashamed, stop them everywhere. They are killing weeds and grasses, poison, killing fish and rats, poison. They don't care what species passes into extinction, they are just us. They are killing

tot ziens.